Poczuj się lekko. Zdrowit. Opel uczy niemieckiego. Einzigartiges Design und außergewöhnlicher Stil. Czyli unikalny design i wyróżniająca się stylistyka. Dokładnie to posiada Opel Corsa. Teraz za jedyne 38 300 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 16 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Na razie prezydent nie wybiera się do Rosji na mecze polskiej reprezentacji, mówi w Trójce prezydencki rzecznik. Trener Adam Nawałka dał dziś polskim piłkarzom wolne. Dar młodzieży płynie przez cieśniny duńskie, już minął Kopenhagę. 4 mecze rosyjskiego mundialu już za nami, a na stadionach nie widać ważnych polityków. Nie było ich też w czasie ceremonii otwarcia. Czy na mecze biało-czerwonych powinien pojechać prezydent? Odpowiedzi na to pytanie szukali goście śniadania w Trójce. Andrzej Duda na razie nie wybiera się do Rosji, mówił rzecznik głowy państwa Krzysztof Łapiński. Pan prezydent nie ma planów, żeby udać się na mecze grupowe, będzie kibicował polskiej drużynie w Polsce. A co będzie później, to zobaczymy. Życzymy Polakom, żeby doszli jak najdalej do finału i wszystko się może zdarzyć. Według Barbary Dolniak z Nowoczesnej politycy powinni kierować się ważną zasadą. Chodzi o to, żeby nie przedkładano polityki nad kibicowanie. I to jest zasadniczy argument, bo my Polacy nie przepadamy za tym, by przenosić ciężar na właśnie politykę w momencie, kiedy wszyscy kibicujemy sportowcom. Jarosław Kalinowski, eurodeputowany z PSL-u, przypomniał, że w Unii nie podjęto decyzji o oficjalnym bojkocie mundialu. Były owszem w Parlamencie Europejskim listy i apele, żeby politycy tam się nie udawali i nie angażowali ze względu na uwarunkowania polityczne stricte. Jarosław Sellin z PiS-u uważa, że Rosja chce wykorzystać mistrzostwa, by udowadniać światu, że może być normalnym partnerem dla innych państw. To nie jest normalny partner, bo to jest partner, który wszczął wojnę w 2008 i rozebrał kawałek państwa sąsiedniego, wszczął wojnę w roku 2014 i rozebrał kawałek państwa sąsiedniego. I szczerze mówiąc, nie mielibyśmy tych dylematów, gdyby FIFA podjęła odważną decyzję o odebraniu mistrzostw świata Rosji. A polscy piłkarze mają dziś od trenera wolne. Biało-czerwoni przygotowują się do meczów grupowych w Soczi. Reprezentacja mieszka w hotelu położonym nad brzegiem Morza Czarnego przy głównej promenadzie. W przerwach między treningami jedni czytają książki, inni oglądają filmy lub chodzą na długie spacery. Mamy swoją salę wyznaczoną też do relaksu, do odpoczynku. Mamy miejsce przeznaczone na leżaki, jak ktoś chce po prostu gdzieś wyjść, wieczorem sobie po prostu odpocząć, to też jest na to miejsce, także na pewno każdy z nas będzie miał tą możliwość do odpoczynku. A mówi obrońca Michał Pazden, pierwszy mecz biało-czerwoni zagrają we wtorek z Senegalem. Debata o roli historii, wolności słowa i rozmowy gospodarcze wypełnią drugi dzień 8. zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale. Wczoraj do kilkuset uczestników listy przesłali marszałek Senatu Stanisław Karczewski i prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Osobiście odwiedził Spałę premier Mateusz Morawiecki. Zjazd rozpoczął się od debaty na temat rozwoju gospodarczego i innowacyjności, mówił prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Wygrywanie w Polsce, wygrywanie w Europie, wygrywanie na świecie, no jest pewnego rodzaju naszym takim obowiązkiem patriotycznym. Gościem specjalnym był premier Mateusz Morawiecki, który prosił o wsparcie dla swojego rządu i jedność w obozie prawicy. Jak wielki posąg z jednej bryły, jak ten sam Słowacki, od którego zacząłem w grobie Agamemnona mówił. Jak będziemy jednością, jak byliśmy jednością, zwyciężaliśmy. Musimy stale być jednością. O to was proszę. Dziś do członków klubów Gazety Polskiej będzie przemawiać także Beata Szydła. W debacie pod hasłem "Czy historia jest nam jeszcze potrzebna?" weźmie udział prezes IPN Jarosław Szarek i dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki. Z uczestnikami zjazdu spotka się też szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dar młodzieży minął Kopenhagę. Wieczorem wypłynie na Morze Północne. We wtorek rano będzie w niemieckim Bremerhaven. Na żaglowcu nie ma chwili wytchnienia. Praktykanci ćwiczą wchodzenie na platformy przy rejach. Uwaga załoga i praktykanci, liczebny alarm pożarowy. Zbiórka na Master Station. Za każdym razem, kiedy mamy nowych członków załogi na burcie, Piotr Dyka, asystent starszego oficera. Takie alarmy muszą być przeprowadzone, żeby każdy zapoznał się z przydziałem swoich środków, żeby każdy wiedział, jak się zachowywać w przypadku alarmu. Będziemy, panie bosmanie, wyrzucać kogoś za burtę? Później będziemy, jak będzie następne opuszczenie statku. Kogo będziemy wyrzucać? No będziemy kogoś tam wyrzucać, albo pławę. Powiem wam trochę, jak się opuszcza salupę. Podchodzimy tutaj, wyciągamy zawleczkę, rozpinamy. Generalnie szalupa jest prawie gotowa do spuszczenia. Trzeba pamiętać, że przed spuszczeniem szalupy najlepiej ją odpalić.

Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzykiłez. Rosza! Se solicita para una mujer bonita que no tenga nadie y no le guste el vacilón, que quiera su mujercita y le entregue su platita, que la quiera mucho y no se repugnión, que le compre un auto con su choferito y le dé un perrito de esos que son gatos, que el chofer sea guapo, alto y no bajito, compre un auto con su choferito y le dé un perrito. Esos que son gatos, que el chofer sea guapo, alto y no bajito, discreto y bonito y que sepa guiar. rubio que la adore. Pero yo no voy a ser, porque ella quiere mi platita y también se lleva mi carterita, que le haga la visita y también la vista. Y a mí no me gusta así. Ale to był śpiewak fajny, jeszcze łysy do tego. Oscar de Leon. Czasami państwo pytają, nie ma płyt takich w Polsce, po co ja będę sobie język zawijał tymi nazwiskami, jak i tak się nie kupi. Dzień dobry. Se solicita un novio pa una mujer bonita que le compre un auto con su choferito y perrito. To było ogłoszenie zasadniczo w tej pieśni. Narzeczony poszukiwany. Ale nie byle jaki, tylko taki, co jej kupi pierścionek, ale poza pierścionkiem także jej kupi limo, czyli auto z szoferem i pudelkiem na kolanka. Takiego chce kawalera. A kto chce? Stara panna. Tak szepczą za jej plecami, że jest stara panna, rozumiesz? Przeczekała swój moment, przegapiła, rozumiesz? Stara już jest panna, no jeszcze całkiem miarka jest, ale... No ale wiesz, no już w tym wieku, naprawdę, szczególnie w Ameryce Południowej, naprawdę, tam jest, wiesz, czym się zaczyna jej metryka? Trójką się zaczyna, rozumiesz? I po trójce nie jest zero, tylko są liczby, naprawdę. Druga trójka jest po pierwszej trójce, rozumiesz? Stara panna, mówię ci. I ona szuka i tak się rozgląda i chodzi po świecie, ale wybredna trochę. I nawet zauważyła, że jest taki jeden. Uroczy. Który każdą zauroczy. Ale ona patrzy na niego i mówi, ale stary trochę dla mnie. I w kapeluszu chodzi. I trochę cygarem śmierdzi. No taki jest, ale się wszystkim podoba. Państwo zobaczą w następnej pieśni, jak on się wszystkim podoba. On może przebierać w tych ulęgałkach. Może być młoda, może być stara, może być średnia i mogą być jeszcze wszystkie, które wypadły poza tę linijkę. No, każda może być, bo on jest taki piękny w tym swoim sombrero. W ogóle nikt nie widzi, że stary, gdyż ocienione ma twarze i zmarchy. A że cygarem śmierdzi, niektórzy uważają, że pachnie. Esta es la sabrosura. En el tributo a la cumbia colombiana. Vaya. Dicen que es finotito, pero es un rojo uva, mi carrito. Es un último modelo. Él siempre anda conmigo donde quiera. Voy mi carrito, porque él es mi compañero. Ay, ese carrito es mi vida. Él nunca ha tenido quejas. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Ese carrito es mi vida. Él nunca ha tenido quejas. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. ¿Por qué? ¡Vaya qué rico! Señorita, a la orden, la llevo. Estoy esperando al viejo del sombrerón. Uy, Chucuta, no me diga, qué viejo tan afortunado. Ahí llegó, vea. El viejo del sombrerón. Ese viejo sí es de buena. El viejo del sombrerón. Para conseguir mujeres. El viejo del sombrerón. Será, será que tiene secretos. Voy a comprarme un sombrero bien alón, a hacerle la competencia al viejo del sombrerón. Señorita de mi alma, tengo una preocupación, porque está tan entregada al viejo del sombrerón. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un edificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se corre conmigo. Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza piropa y me toca el pito. Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza piropa y me Słyszeli państwo, jak kręciła noskiem ślicznym, w górę zadartym. A jeszcze wysoko uniesionym, a tak po policzkach mówiła do wszystkich. Tak miała zadarty nos, że brodą celowała w twarz państwu, tak jak ja teraz to robię. O, taka była. Teraz przestanę mówić o i powiem słówko do podmiotu licznego dzisiejszej audycji, którego nie wymienię, gdyż był szeptany za plecami. Moja droga pani, przeczekałaś. Słowo przeczekałaś jest jak przeciągnąć strunę. Wzięła i pękła, jak guma w starych majtkach. Wzięła i pękła, przeczekałaś. A teraz minęło lat zbyt wiele i uciekło ci wesele, bo czekałaś na księcia. Zamiast brać chłopaka, ojcu swemu dać zięcia. Był żebrak, ale był, a książę ci się zmył. Nie przybył i już nie przybędzie księcia, za to lat owszem. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado. Miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma. Pedazo del alma que se arranca sin piedad. Słyszeli państwo, że tam w gardle już nie było tego rozdarcia, że serce krwawi, wszystko ciecze, bryzga materią. Nie było już, taka była trochę pogodzona. W gardle była zagojona. No me puedo consolar śpiewała, niepocieszona. Nic mnie nie utuli, w bóli moich kuli zamkniętam, nikt nie przytuli. Tak kwilisz, moja droga, to mam receptę tutaj. W beznadziei nie desperuj, źle szukałaś, gdzie szukałaś? No po salonach jakich szukałaś, kompletnie zły kierunek. Następna pani, wow, ona jest w wieku takim, że... U nas nie ma tylu stacji. U nas jest trójka, czwórka, a ona już jest w takim wieku, że brakuje stacji. Casey, zaśpiewa: źle słuchałaś, ja to jak szukam chłopa, to idę o 12 w nocy, nie na salony, tylko na Biedrony wychodzę, albo na Żaby wychodzę. Po amerykańsku to będzie Piggly Wiggly. Jest taka sieć sklepów Piggly. Tam już się kupuje chipsy zrobione z odrzutów z chipsów. Taki dosyć tani sklep, powiem państwu. I podłogę sprzątają o 2 nad ranem raz dziennie. A jak się coś w ciągu dnia rozsypało, to musi poczekać. Raz sprzątają tylko. Down at the Piggly Wiggly trzeba było szukać. O 12 w nocy byś tam poszła, znalazłabyś kawalera albo sprzedawcę. Tak jak Casey. Gal who likes to make market scene. There's no filet of men there, if you know what I mean. So listen up, girls, if you wanna know the score. The place to meet a man is at your local grocery store. After midnight, the married ones are sleeping and the single ones are ripe. So step into those high heel shoes, the ones that make your bosoms jiggly. Then head 'em up and move 'em out down to the Piggly Wiggly, down at the Piggly Wiggly. So many choices can make a girl giggly. Shopping around down at the Piggly Wiggly. I met Kelly at the deli. He was hot to go. And Larry at the dairy was cool, whipped and slow. In produce, well, he just wasn't my type. But Enrique in exotic foods kept me up all night. Down at the Piggly Wiggly, where jelly and jam get you a pork chop or get you a ham, get you a small one or get you a biggie. They got it all at the Piggly Wiggly. Check out his baskets. If you see Gerbers and Pampers, sashay past it. But if you see beanie weenies and potato chips and an ice cold pack of brew, scan them quick and grab some dip. That bud might be for you. Down at we're having a ball, bringing home the bacon and above the law. Throw them in a pan and get them all wriggly. Everything you need's at the Piggly Wiggly. Piggly Wiggly, come on, Goyle. A nice tenderloin will make you London broil. Piggly Wiggly, hot dogs and buns. I won't go there, but it sure would be fun. So many choices can make a girl giggly. Shopping around down at the Piggly Wiggly. Shopping around down at the Piggly Wiggly. Shopping around down at the Piggly Wiggly. Pomoże mi pan wybrać bekon? Zagadała do niego. Lubię przypiekać bekon rano, proszę pana. Pomoże mi pan wybrać, który bekon najlepszy, proszę pana. A on się pochylił nad lodową, wybiera bekon i tak spogląda spod pochylenia pod własnym łokciem. Mówi, ma pani piękne cukiereczki w swoim koszyczku. I tak można, naprawdę można coś ładnego znaleźć w sklepie Piggly Wiggly. Tylko po 24, kiedy żonaci śpią i jest naturalna selekcja. Tylko single łażą na zakupy po 24, moja droga. I idziesz alejką w Biedronce i sobie z żabki księcia wyczarujesz. Idziesz i się rozglądasz tylko, a potem na bekon albo na co. Drogie panie, nie ma co przebierać, bo powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszych czasach nie ma też w czym przebierać. Towar już jest przebrany w selekcji negatywnej, no takie my są, no lepszych nie będzie. Trzeba brać tylko jedną kategorię pod uwagę, drogie SP. Skoro on uważa ciebie za piękną, to czego ci więcej trzeba? Co chcesz przystojnego młodego maklera, milionera? Po co ci to? Skoro on ciebie uważa za piękną, tak jak ten łysy z następnej piosenki, to bierz łysego. Por primera vez la vi, no me pude controlar, hasta me puse a pensar qué sería para mí. Es una bella mujer con figura de sirena y su hermosa piel morena, cabellos largos hasta ahí. Y ya no sé qué voy a hacer, porque me tiene loco si la viera. Por primera vez la vi, no me pude controlar, hasta me puse a pensar qué sería para mí. Es una bella mujer con figura de sirena y su hermosa piel morena, cabellos largos hasta ahí. Y ya no sé qué voy a hacer. Łysy śpiewał: Que cosa tan linda con figura de sirena. Ach, jaka śliczna! I figurkę ma jak syrena. I zadał pianiście swojemu, który w tej orkiestrze, zapomniałem przed pieśnią państwu powiedzieć, żeby zwrócić uwagę na pianistę, gdyż pianista jest niemową. I dostał zadanie takie, że palcami ma pokazać con figura de sirena. I pokazał palcami w telewizji, jak się ogląda tę piosenkę z koncertu jakiegoś, to widać, jak pianista rysuje figura de sirena palcami swoimi, a jednocześnie gra. Piękne. I po co ci milioner, kobito, no po co? Ale bo czasami to jest taka kompozycja dwóch w jednym. No, bywają milionerzy, których pożądamy nie dla ich milionów, a miliony przychodzą przy okazji do nas. Znalazłem rarytas. Otóż, no milioner najbardziej sławniejszy w obecnej chwili, gdy mówię te słowa, to jest Donald Trump. I mam pieśń o jego włosach z roku 2010, kiedy jeszcze nawet on sam nie wiedział, że będzie kandydował 6 lat później. Wtedy był sobie po prostu milionerem z Nowego Jorku. I ta pani już taka zdesperowana jest, bo ona ma... zmieściłaby dwie stare panny w sobie, jeśli chodzi o metrykę. I zafascynowała się jego fryzurą. Czyli można pokochać milionera przez telewizor, nawet bez nadziei na to, że jakoś się człowiek wrzeni w jego miliony. Fascynujące. Proszę posłuchać, oczy otworzyć z niedowiarstwem. Donald Trump's hair. Whether a bull or bear market, his tresses are always a target. But this pompadour should be admired. And if you don't agree, then you're fired. Donald Trump's hair, Donald Trump's hair. A girl could get lost in there, way up in there. In Donald Trump's hair. I really don't care if it's full of air. In fact, I really like that word air. H-E-I-R-E-S-S. He's got the bouffant that I want. And I want what I want, like Ivana. Spending my hours up in Trump Towers, running my hands through his locks and his safety deposit box. Donald Trump's hair, Donald Trump's hair. Oh, so precariously perched up there, you can't help but stare at Donald Trump's hair. I'm willing to bet he owns stock in Aquanet. And why hasn't he fired his stylist yet? He must like the glare of his blonde helmet hair. Comb over, comb over, I wish he'd comb over. And let me just touch it one time. I fondle each follicle that sprouts from the donicle. It's so stiff and never goes flat. How do he get his due to do that? I wanna see proof. What's under that poof? Is it Jimmy Hoffa or just more of his loot? What else is in there in Donald Trump's hair? Could it be landfill, roadkill, a bottle of Bushmill, or maybe a baby raccoon? The Harlem Boys Choir, all those people he's fired, or the entire cast of the Grand Ole Opry. Yeehaw! Donald Trump's hair, Donald Trump's hair. It looks like hell, but I don't know. coif can compare. His tonsorial deserves this memorial song. He's so debonair, 'cause his mane is so rare, and he flaunts it with flair. Yes, a girl could get lost in there, in Donald Trump's hair. Przytuliłem tę piosenkę razem z całą płytą w 2010 roku. Już wtedy Donald był fascynujący dla wszystkich. Przepraszam, nie był milionerem. On milionerem to on był przez 20 minut mniej więcej, a resztę czasu spędził jako miliarder, czyli bilioner, jak w tej piosence było. No i można zaśpiewać, było dawno temu tak pięknie. Teraz przejdźmy na drugą stronę tęczy. Trinidad, bidna wioska, dwa stoliki, restauracja, on ją zabiera. No ma nazwisko. Ma nazwisko nawet, można powiedzieć, banksterskie. Tak, J.P. Morgan. Takie ma nazwisko. No ale nie ma tych banków, nie ten J.P. Morgan, tylko z Bahamas albo z Trinidadu. Bidna wioska, dwa stoliki, zabrał dziewczynę do restauracji, ma dwa pieniążki w kieszeni, a ona z karty jedzie, wszystko proszę mi przynieść, co państwo tu mają. Ja se posmakuję z każdego, a potem zjem z tego, co mi najbardziej smakowało. I on grzecznie do niej: słuchaj, ja tego nie jestem w stanie sfinansować. No lubię cię, poszliśmy na pierwszą randkę, ale żeby tak od razu wyjeść całą restaurację? Nie jestem J.P. Morgan. Znaczy jestem, ale nie ten. I ona trzasła, wzięła butem i wyszła głupia. A przecież serce ma uczciwe. Nie nadużywaj go. Marvin took his girl to see a play, and on their journey homeward they stopped into a cafe. As soon as they were seated, Lizzie grabs the bill of fare. She calls the waiter to her and ordered everything was there. He said, honey, I know you hungry girl, but I don't like to squeal. But who do you suppose is going to pay for such a meal? I'll be satisfied to buy you two or three things that I have, but the appetite you have tonight will break a million here. My name is Morgan, but it ain't J.P. There's no bank on Wall Street that belong to me. Forget that champagne appetite, for the best you get is beer tonight. My name is Morgan, but it ain't J.P. Bill Morgan married Lissy, thinking that girl will change your ways. But what she did to William Boyce, it's most a shame to say. Whenever she goes shopping, she buys everything she sees. And what she does not pay for, she will send home COD. One day, six big delivery wagons rolls up to Paul Bill's door. Said, please, Mr. Morgan, accept these goods while I go back for more. It didn't take William Morgan long to get his hat and coat. That's all he had, yeah. And when Lizzie came back home that night, she finds a little note. What's that note say? My name is Morgan, but it ain't J.P. You must be thinking I own some railroad company. You might have known me pretty long, but you got my initial wrong. My name is Morgan, but it ain't J.P. Za chwilę pieśń, która będzie bolesna dla podmiotu lirycznego dzisiejszego. Ale trzeba tego wysłuchać, a potem utulę. Najpierw musi być boleśnie. Będzie tak. Przeczekałaś. Wybierałaś, wybrzydzałaś. Czekałaś na tego jednego pięknego, a inni trochę krzywi, trochę brzydcy. Byli. Czekali, chcieli. Ale ty nie chciałaś ich? A teraz łkasz i jęczysz, że ci lata przeszły. Jędrności odeszły. celulity wyszły i zmarchy, a kibić osy zastąpiły wałki. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo. Sin embargo, sigues unido a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Co teraz? Czy jest solucjon? Czy jest rozwiązanie? Łukasz, jęczysz, że ci lata przeszły, jędrności odeszły, celulity wyszły i zmarchy, i kibić osy zastąpiły wałki. No przeczekałaś szanse swoje, przegapiłaś, tak śpiewa artysta. A może odwróć się i okiem rzuć za plecy? Może tam stoi i wciąż czeka ten odrzucony, zdyskwalifikowany, bo był brzydki, łysy, trochę za gruby i za niski, ale zawsze był. Stał, czekał i wciąż kocha. Po tych 100 latach czekania i przebierania. Hania, odwróć się, popatrz, kogo masz za plecami. Kiedyś porzuconego. I on tam śpiewa sobie I like it like that. Mnie ta kibić twoja w ogóle, ale niech tam się wszystko trzęsie na tobie. Mnie się podoba, jakie jest. Biorę. Wow, my feeling good, man. Let me say this now. Here and now, let's get this straight. Boogaloo, baby, I made it great. Because I gave it the Latin beat. You know, child, I'm kind of hard to beat. Yeah, baby. I like it like that. You better believe me when I tell you. I said I like it like that. Now, boogaloo, I'm in it, baby. I like it like that. I like it like that. I said I like it like that. But I want it like that. jaki on ma być? Ma być miły, wesoły, pogodny, a niekoniecznie ładny i dorodny. Ma umieć śpiewać, zatańczyć i w plecy podrapać. I dzieci twoje niańczyć, tak jak ten. Here in the good old USA, you like music in the Latin way, but you don't know what they play. Don't listen to the melody, rhythm has a personality, listen while we play. The band is blowing its brains out, the dancers make with a cheer, but we give out with a rhythm, just take a look over here. While I'm beating the clavis, banging the bongos, and I'm scratching my gourd, we have a beautiful singer. She makes the people all stare. She sings one song in an evening, then sits around on her chair. While I'm beating the clavis, banging the bongos, and I'm scratching my gourd. My great-great-grandfather told us we played for young Josephine. She got Napoleon's kisses, they stuck us in back of a screen, and I'm beating the clavis, banging the bongos, and I'm scratching my gourd. Oh, through the course of history, there's been rhythm in our family, but it's always been the same. We played the day Columbus went on his way to find a continent, but we never got the fame. May I have the next words, madame? While I'm beating the clavis, banging the bongos, and I'm scratching my gourd, there's not much hope for the future, nothing else we can do. If you should happen to see us in 1972, we'll be beating the clavis, banging the bongos, and I'm still scratching my gourd. Beating the clavis, banging the bongos, and I'm still scratching my gourd. Autopromocja. Nie straszne im sztormy i morskie bałwany, a ciekawy temat potrafią znaleźć nawet podczas flauty. Nasze wilki morskie płyną w rejsie niepodległości na trasie Szczecin-Bordeaux. Na pokładzie Daru Młodzieży Agnieszka Szwajgier i Tomasz Kowalczewski, na antenie Trójki ich relacje. Pomyślnych wiatrów i do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Teraz w Media Markt aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując robot odkurzający iRobot Roomba 615 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Media Markt, precz z nudą! Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS.